1921, मैं इंडिया से इंग्लैंड म्यूजिक सीखने आया था। मुझे आए हुए अभी एक ही महीना हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, म्यूजिक भी और जिंदगी भी। फिर एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। दिल का हर जा जीने की को आप रूहों को देख सकती हैं। जा ढूंढ ले और मुझे लगता है कि मेरी सारी मुसीबतों का हल आप हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। तो बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इतना यकीन है अपने आप पर? अपने आप पर नहीं, अपने प्यार पर है। सुन ले जरा, एक बात तो तय है, इन प्रेतात्माओं की दुनिया में छोटी सी छोटी बातें भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इतनी खतरनाक रूह से मेरा पाला पहले कभी नहीं पड़ा। तो ये वार्निंग बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट आई विल टर्न ब्लैक एंड देन आई विल डाई। पूरा बदन काला पड़ जाएगा, मर जाऊंगा। तो अब क्या करोगे तुम? Rose behind you! तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। If thou be the son of God, हम आ चुके हैं रोज। तुम्हारे और मौत के बीच ढाल बनकर खड़ी हूँ मैं आयुष। मौत की क्या मजा जब तुम्हें मुझसे छीन ले। जिंदा रहते जो वो नहीं कर पाई, वो मरने के बाद करने की कोशिश कर रही है। जो मर कर भी मुक्ति नहीं चाहते, उन्हें जबरदस्ती मुक्ति दिलानी पड़ती है।